Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy niedzielę, 17 dzień grudnia, minęła już 20. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura wnioskuje o areszt dla mieszkańca Łodzi, który produkował bez zezwolenia środki wybuchowe. Arcybiskup Ryś odwiedził ośrodek dla uchodźców w Grotnikach Ustroniu, przewiózł świąteczne prezenty. Brytyjka zamordowana w Libanie, kobieta pracowała w ambasadzie Wielkiej Brytanii. Jutro sąd rozpatrzy wniosek o areszt dla 39-latka z Łodzi, który nielegalnie produkował środki wybuchowe. W piątkowej eksplozji w jego mieszkaniu rannych zostało czworo funkcjonariuszy policji i straży pożarnej. Mężczyzna usłyszał zarzuty produkowania bez zezwolenia materiałów wybuchowych oraz narażenia osób przebywających w mieszkaniu, gdzie je fabrykował, na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Śledczy zarzucają mu także to, że doprowadził do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu interweniującego policjanta. Jak mówi prokurator Krzysztof Kopania, od stanu zdrowia funkcjonariusza będzie zależało, czy kwalifikacja czynu nie zostanie zmieniona. Cały czas monitorujemy stan zdrowia pokrzywdzonych w wyniku tego zdarzenia. Niewykluczone, że ostateczna ocena stopnia doznanych obrażeń może ulec zmianie, co oczywiście będzie rzutować na zmianę kwalifikacji prawnej, opis czynów. Za zarzuty, które już postawiono 39-latkowi, grozi do 10 lat więzienia. Metropolita łódzki arcybiskup Grzegorz Ryś odwiedził ośrodek dla uchodźców w Grotnikach Ustroniu. Przewiózł mieszkańcom ośrodka świąteczne prezenty. Arcybiskup Ryś mówił, że miłosierdzie ma tyle twarzy, ile jest ludzkich potrzeb. Bardzo ważne, żeby radość, jaką przeżywamy w święta i miłość, jaką przeżywamy w święta w domach, w rodzinach, nas otwierała, a nie zamykała. Tak i było zawsze w Kościele, że po to doświadczamy wspólnoty między sobą, żeby nas ona otwierała na innych. W ośrodku dla uchodźców w Grotnikach Ustroniu mieszka obecnie 93 mieszkańców, głównie narodowości czeszeńskiej. Ponad połowa to dzieci. Synoptycy ostrzegają przed oblodzeniem w zachodniej i centralnej Polsce. Ostrzeżenia dotyczą 5 województw: opolskiego, dolnośląskiego, łódzkiego, wielkopolskiego i lubuskiego. Wieczorem i w nocy warunki na drogach mogą być trudne. Temperatura spadnie poniżej zera. Zamarzająca woda spowoduje, że drogi i chodniki mogą być śliskie. W Libanie zamordowano kobietę, która pracowała w ambasadzie Wielkiej Brytanii, poinformował agencja AFP wysoki rangą urzędnik. Zaznaczył, że wydaje się, iż zabójstwo nie ma podłoża politycznego. Trwa policyjne śledztwo mające na celu ustalenie okoliczności śmierci Brytyjki. Jej ciało znaleziono w sobotę na poboczu autostrady. Brytyjskie MSZ potwierdziło, że jest w kontakcie z władzami w Bejrucie. Francuskimi mistrzyniami świata w piłce ręcznej w finale turnieju odbywającego się w Niemczech trójkolorowe pokonały w Hamburgu Norweszki 23-21. To ich drugi tytuł w historii. Poprzednie złote medale zdobyły w 2003 roku. Brązowe medale trafiły do Holenderek, które w meczu o trzecie miejsce wygrały ze Szwedkami 24-21. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Minus 6 stopni na Suwalszczyźnie, minus 3 w centrum, minus 1 nad morzem, pokażą termometry tej nocy. Miejscami głównie na południu kraju słabe opady śniegu, w północnej i centralnej Polsce mgły lokalnie marznące, powodujące gołoleć. Jutro niewielki śnieg tylko na południowym wschodzie, w Suwałkach będą minus 2 stopnie, w Olsztynie i Warszawie minus 1, w Poznaniu, Łodzi i Gdańsku 0, a w Gorzowie i Koszalinie plus 1. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. O, paczka z Allegro szybko dotarła. Pora zamienić ją w świąteczny prezent. Szczoteczka do zębów Philips Sonicare za 279 zł i miliony innych prezentów czekają na Allegro. Allegro. Prezenty, których szukasz. A kotki dwa. Nad łąkami biała mgła. Idą, idą, kot za kotem. Resztę wam opowiem potem. Bądź blisko, czytaj dziecku, bo mała książka to wielki człowiek. Więcej o kampanii Instytutu Książki na wielkiczłowiek.pl. 3 miliony Polaków choruje na cukrzycę. Aż 1 milion z nich nie jest tego świadome, a nieleczona cukrzyca może prowadzić do powikłań. Co roku zespół stopy cukrzycowej jest przyczyną około 4,5 tysiąca amputacji stopy powyżej kostki. 80% tych amputacji można uniknąć. Wejdź na www.stopacukrzycowa.org.pl i dowiedz się więcej. Kampania informacyjna ministra zdrowia w ramach programu polityki zdrowotnej pod nazwą Program Wsparcia Ambulatoryjnego Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej na lata 2016-2018.

Muszę powiedzieć, że ta wystawa, Utrata równowagi, bardzo mnie poruszyła. Rzadko to się zdarza, że w ostatnim czasie nie przypominam sobie wystawy, która tak mocno trafiłaby do mnie. Kiedy oglądałem kolejne prace, czułem, że to jest o mnie, ale też o świecie, w którym żyję. O świecie, który dotyczy bardzo, bardzo wielu osób dziś, bo ta kondycja niestabilności jest czymś uniwersalnym. Ona kiedyś była domeną artystów, którzy właśnie tak żyli niepewnym życiem, jak u Bergmana, ci cyrkowcy, jako figura artystów. A dziś można powiedzieć, że duża część populacji, która kiedyś może by żyła w jakimś systemie stabilnym, jest wystawiona na taką właśnie egzystencjalną niestabilność. Skąd pomysł, żeby taką wystawę zrobić w Zamku Ujazdowskim? Wydaje mi się, że ta wystawa, znaczy ja się bardzo cieszę, że pan tak ją osobiście odebrał i wydaje mi się, że jest to wrażenie wielu widzów, czasem bardzo intuicyjne, rodzaj doświadczenia bardziej tej wystawy, takiego fizycznego niemalże. I myślę, że ten odzew na wystawę, taki powszechny i bardzo pozytywny, duże zainteresowanie nią, właśnie ma bardzo silny związek z faktem, że ta wystawa trochę diagnozuje po prostu nasze czasy, trochę o nich opowiada. Próbuje nam je zobrazować, zanalizować, sprawić się, że zanurzymy się w tym doświadczeniu niepewności. Właśnie ona nie tylko opisuje, ale też można powiedzieć kreuje poczucie niestabilności i odczuwa się to fizycznie, bo jest tam huśtawka, którą z tego co widziałem wiele osób chce wypróbować, robi sobie zdjęcia, buja się, ja się też dość długo bujałem i to nie jest tylko opis świata dookoła, ale trochę też chodzi o wywołanie, o przeżycie tej niestabilności. Prawda? Podczas oglądania. Tak, to jest bardzo istotny element tej wystawy. Wspomniana huśtawka, która kończy zwiedzanie wystawy niejako, ale też na przykład pokój wypełniony bardzo gęstą mgłą autorstwa N. Weroniki Janssens. Taka mgła, w której się budzimy, nie widzimy konturów własnego ciała ani pomieszczenia, która właśnie fizycznie gdzieś głęboko w żołądku powoduje to uczucie niepewności, bo generalnie świat, który nas dzisiaj otacza, właśnie taki jest. To jest przyspieszająca wciąż globalizacja. To jest zalew milionami produkowanych codziennie obrazów cyfrowych, które absorbujemy nawet o tym nie wiedząc, jadąc autobusem, patrząc na reklamy, przeglądając Facebooka. Ale to jest też zmieniająca się na naszych oczach rzeczywistość ekonomiczna, czy rzeczywistość polityczna, chociażby Unii Europejskiej, która zaczyna chwiać się i pękać. I jeszcze rok temu ten świat wyglądał inaczej. 5 lat temu wyglądał jeszcze inaczej. Jesteśmy świadkami takiego ogromnego przyspieszenia współczesności, też jej kryzysu pewnego, braku punktów stabilności, coraz o nie trudnej, też w takim chaosie informacyjnych, newsów, ale też fake newsów. Więc z tym zadaniem zmierzyli się artyści, ponad 20 artystów pochodzących z różnych krajów, ale głównie z zagranicy. I wystawa jest trochę z importu, można powiedzieć. Wystawa została tak, zrealizowana we współpracy z Kunsthaus Graz, austriackim Centrum Sztuki Współczesnej, ale też włączyliśmy w tę wersję wystawy przystosowaną specjalnie dla polskich widzów w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie. Zaprosiliśmy też polskich twórców, na przykład Norberta Delmana z młodszego pokolenia i klasyka współczesności Józefa Robakowskiego. Tak, tak. Czy pani profesor, czy ta wystawa poruszyła panią? Tak, to jest bardzo ważna wystawa, interesująca i wydaje mi się, że trudna jednocześnie, że być może trafia w takim pierwszym oglądzie do każdego widza, ale zrozumienie poszczególnych dzieł na pewno wymaga większego namysłu i no, może nawet jakiegoś poprowadzenia za rękę. Ja tu chciałabym jeszcze nawiązać do tego, co oboje państwo powiedzieli, że jest to taka bardzo współczesna wystawa, że ta niestabilność, ten brak równowagi jest takim naszym doświadczeniem, obecnym doświadczeniem. I tu też pełna zgoda, oczywiście ten brak równowagi jest odczuwalny bardzo silnie i to na każdym kroku, zarówno w takim życiu prywatnym, jak i bardziej publicznym. ale wydaje mi się, że artyści to rozchwianie mieli w sobie zawsze. Może przez to, że to są te jednostki bardziej wrażliwe na rzeczywistość. Tutaj pan przywołał film Bergmana, a ja bym przypomniała film Powiększenie Antonioniego i ostatnią scenę, gdzie bohater główny popycha takiego balansującego na jednej nodze akrobatę, który się wywraca. Więc, a poza tym to rozchwianie wewnętrzne artystów, to ten cytat, który pan tu, to ten fragment, który pan zacytował na samym początku, odwołuje nas też do historii, do różnego typu przykładów artystów, którzy popadali w ten kryzys, ten brak równowagi. I raz doprowadzało to do powstania bardzo wybitnych dzieł, ale też zdarzało się, że te dzieła, które tworzyli, niszczyli. Tak jak, czy starali się nawet zniszczyć, czy niszczyli samych siebie, tak jak to było targnięciem się na swoje ciało przez Van Gogha. Tak, tylko myślę, że ten status, który u artystów był czymś oswojonym, naturalnym, właśnie dlatego ta wystawa mnie poruszyła, że on, można powiedzieć, się upowszechnił i dziś taką niestabilność przeżywa nie jakiś tam Van Gogh, ktoś wyjątkowy, tylko ktoś bardzo zwyczajny, pracownik, nie wiem, hipermarketu, kasjerka, prawda, o która nie ma stałej pracy etatu, tylko jest w jakiejś agencji pracy tymczasowej, jest tu tydzień, tam będzie drugi tydzień, czyli ten nomadyczny sposób życia upowszechnił się i zresztą tu są bardzo ciekawe prace, właśnie dlatego to mnie poruszyło, że one są takie metaforyczne, czyli na przykład te filmy Bassa Jana Adera, które zresztą pochodzą sprzed wielu lat, bo tu są filmy z 71 roku, one metaforyzują to rozchwianie, czyli nie jest to dosłowna diagnoza sytuacji ekonomicznej, powiedzmy, tylko jest to rozchwianie dosłowne, tak? Czyli widzimy bohatera, który na wietrze się na przykład chwieje. To jest bardzo piękne, bardzo takie poetyckie. Zgoda, ale może te słowa, które pan teraz powiedział, potwierdzają konstatację Józefa Beuysa, że każdy jest artystą. Właśnie pytanie, czy każdy jest. W współczesnym świecie każdy stał się artystą i każdy doznaje tej nierównowagi w głębszy sposób niż w tym świecie, który kiedyś był bardziej unormowany, gdzie miał swoje centrum, gdzie była twarda podstawa, punkt, gdzie można się było odwołać, instancje. Tylko stał się artystą w tym nieprzyjemnym, w tej nieprzyjemnej części statusu artysty. Natomiast tej przyjemnej, czyli kreacji, mam wrażenie, że nie wszyscy mają taką możliwość, że żeby ich dzieła były twórcze, inne, nowe i zapamiętane. Myślę, że takich prac, które pokazują tę niestabilność, jest więcej, ale te filmy właśnie Bassa Jana Adera jakoś tak szczególnie zapamiętałem, bo to się przeżywa, bo jak się to ogląda, to można powiedzieć, jest się tym bohaterem, tak, który gdzieś dynda na jakimś drzewie, albo go wiatr przewraca, albo próbuje utrzymać kamień. To jest takie bardzo zmysłowe, bardzo, bardzo trafia, muszę powiedzieć. Zresztą losy tego artysty, też doczytałem tu w programie do wystawy, że on się udał w performatywną podróż małą łódeczką z Cape Cod w stanie Massachusetts, płynął do Falmouth w Anglii, ale nigdy tam nie dotarł. Czyli można powiedzieć, on tą niestabilnością zakończył swoją karierę artystyczną, zresztą w dość młodym wieku. Więc tu mamy taką dwoistość tych prac pokazywanych, ale i samego losu, który to można powiedzieć, tonie w niewiedzy naszej o nim. A na które prace szczególnie by pani czy pani zwróciła uwagę? Dla mnie też istotne jest to, co pan powiedział przed chwilą, że znajduje się na tej wystawie, znajdują się tam nie tylko prace stworzone w ostatnich latach, czy zupełnie najnowsze, ale też prace artystów, których uznalibyśmy bardziej za klasyków współczesności, które noszą o wiele wcześniejsze daty. To są lata 60., 70., a jednak te wystawy znalazły się, dzieła znalazły się na wystawie, która opowiada o diagnozie naszej współczesności. I to mnie w kilku tych pracach rzeczywiście przykuło szczególną uwagę, czy szczególnie zafascynowało, dlatego, że wychodzi na to po raz kolejny zresztą w historii sztuki, można powiedzieć, że sztuka ma tę profetyczną, sejsmograficzną jakby wrażliwość, zdolność do przewidywania tego, co się zdarzy. Artyści rzeczywiście jakby zanim jakieś zjawisko stanie się kulturowo uprawomocnione, oni w jakiś szczególny sposób przewidują pokazują to wcześniej. I na przykład takim dziełem jest film Philippe Pareno pod tytułem No More Reality, czyli Nigdy Więcej Rzeczywistości. Taki przekorny film, który on zrobił w 1991 roku, na którym widzimy dzieci protestujące na placu zabaw, niosące transparenty właśnie z tym tytułowym napisem Nigdy Więcej Rzeczywistości. I jak niezwykle profetyczna właśnie okazuje się ta praca względem chociażby Facebooka, Second Life, tak, wszystkich tych mediów społecznościowych i tego statusu współczesnego człowieka czy współczesnego podmiotu, który zaczyna się, staje się czymś jakby półpłynnym, połączonym częściowo ze swoim smartfonem, czymś, co podmiotem, który traci gdzieś swoje centrum. No nie ma już więcej rzeczywistości, można powiedzieć. W tym jest oczywiście dużo przesady, zaraz o tym pomówimy, ale tak. Pójdźmy na razie za myślą wystawy. To są oczywiście bardzo, jak pan wspomniał też wcześniej, metafory. Bardzo subtelne, ale też silnie stawiające pewne kwestie. Czy też na przykład praca Roberta Filou, też klasycznego artysty francuskiego, aktywnego głównie, który swoją aktywność rozpoczynał w latach 60. i właśnie jego pracę z 68 roku możemy obejrzeć na wystawie. To jest takie pudełko z poematem, z kamieniem filozoficznym, można powiedzieć, w środku pod tytułem Optimistic Box. Optymistyczne pudełko. I ta praca, jak i kilka innych, i zapewne też będziemy jeszcze o tym rozmawiać, bo to uważam za szalenie ciekawe w tej wystawie, pokazują jednak ten stan rozchwiania jako tak naprawdę pewien zasób, jako sytuację, w której sztuka czy kultura mogą być jednym z takich właśnie zasobów, które pozwolą nam znaleźć jakiś punkt odniesienia, czy jakąś drogę wyjścia. Będę chciał o nim porozmawiać, ale może jeszcze pani podzieli się swoimi refleksjami, co panią poruszyło. Tu jest kilka bardzo dobrych prac. Szczególnie może Bruce Nauman jest taką ikoną sztuki XX wieku, więc na pewno jego filmy przykuwają uwagę. Na pewno podobał mi się również ten artysta, o którym pan mówił na początku, czyli Bastian Ader. I jego trzy drobne wideo, filmy. Świetna jest praca Anny Jarmoliejewej z tymi ptakami siedzącymi na zegarze. Ona jest przede wszystkim wizualnie bardzo interesująca. Taka poetycka. Tak. Przejmująca jest praca Józefa Robakowskiego do tego stopnia, że ja się zastanawiam, jak wytrzymują to panie pilnujące. Bo wszędzie słychać ten głos. Oj, boli mnie noga. To połączyć. Tak. To pierwotnie jest odnoszone do innych prac. Zanim się dojdzie do Robakowskiego, już się ten dźwięk słyszy. I właśnie on się tak wydobywa zewsząd. Ale ja bym chciała jedną może jeszcze zrobić uwagę, mianowicie no jest to obca wystawa, do której dołączono u nas dwie prace, ale w gruncie rzeczy w Polsce można by było zrobić taką wystawę z dzieł polskich artystów i byłaby równie ciekawa, a może nawet ciekawsza. Bo jeżeli są tutaj prace inspirowane narkotykami, tak jak Henri Michaud, to jednak od razu czuje się ten brak Witkacego. Prawda? No bo jak można przy takim w ogóle w takiej sytuacji nie pomyśleć o Witkacym, ale jak myślimy o Witkacym, to od razu możemy też pomyśleć o znakomitej pracy Althamera i Żmijewskiego, jak to pojechali razem do Meksyku i tam eksperymentowali wpływowi narkotyków, ale też podejmowali takie ekstremalne wycieczki i Żmijewski to wszystko filmował i powstała wtedy taka duża praca wideo. Brakuje mi tutaj na przykład świetnej, kiedyś pokazywanej w galerii Foksal pracy Krzysztofa Bednarskiego, który zbudował taką ciasną przestrzeń, do której wchodziło się po trapie, można powiedzieć. I wewnątrz, już będąc zamkniętym jakby w środku, miał się wrażenie, że wszystko się kołysze, że jest się na falach. Więc ten taki size specific, tak jak ta huśtawka, czy jakby tam również ta taka mała salka, która jest, nie pamiętam tej chwili nazwiska tej artystki, mam tu gdzieś zapisane, która cała jest wymalowana tymi geometrycznymi formami, tak, które powodują pewne zaburzenie. Takie cielesne odczucie. I tu też można jakiegoś polskiego artystę przywołać, choćby Drużdża, Między, gdzie też, no Między to jest też jakby nierównowaga. Jesteśmy w stanie nierównowagi, jesteśmy między, prawda? Także wydaje mi się, że na przykład mogłaby powstać suplement do tej wystawy z polskich dzieł. Ale może to, że mówimy, że jeszcze by więcej mogło być tych prac, pokazuje, że jest to ciekawe. Ja zwróciłem też uwagę na film Gangster Backstage, Teboho Etkina, który z kolei jako figurę współczesności daje gangstera. Jego niestabilność, jego życia, to, że może ono się gwałtownie skończyć i jak przeżywa się taką właśnie kondycję. Miałem pewien opór z wchodzeniem w to, ale ten film jakoś angażuje i trudno być obojętnym. A więc jest dużo bardzo ciekawych prac. Co zainteresowało mnie też w tej wystawie, to odwrócenie znaków. Zwykle, kiedy operujemy parą stabilność, niestabilność, ta stabilność jest waloryzowana pozytywnie. Stabilność jest czymś złym, dążymy do stabilizacji, chcemy mieć stabilne życie i tak dalej. Natomiast niestabilne oznacza niedobre w ogólnym rozumieniu. Natomiast ta wystawa odwraca te znaki. Tutaj stabilne to jest rutyna, statyka, nuda, a niestabilne to jest twórczy ferment, inspiracja, kreatywność. Czyli można powiedzieć, że ta wystawa przedstawia w ogólnym rozumieniu taką argumentację, że oto cieszmy się z niestabilności, bo niestabilność jest twórcza. Gdybyśmy mieli stabilność, być może o której marzymy, może nasze życie byłoby nudne, mniej ciekawe, mniej byśmy przeżyli z tego życia. I tak się zastanawiałem nad tą myślą, czy można to przyjąć, czy to jest raczej jakaś argumentacja, przed którą trzeba by się obronić. Jakie było założenie, żeby przekonać ludzi, że niestabilność jest dobra? Niekoniecznie. Ja myślę, że oczywiście każdy z nas, że to jest jakiś taki pierwotny atawizm, też dąży właśnie do ustabilizowania swojej sytuacji. Natomiast z drugiej strony pamiętajmy, że też mówimy, nie wiem, nasza mała stabilizacja chociażby ma mała bardzo niedobra. Negatywne też konotacje, prawda? Takiej krytyki. No tak, mieć maluch, telewizor, dwójkę dzieci i spokojne takie życie. Takie NRD, tak? Tak. Trawanta. A wiadomo, że życie nigdy nie jest spokojne. Więc raczej ta wystawa z zamierzeniem artystów, i tutaj może chcę dodać ważną rzecz, którą powinnam była powiedzieć na początku, że kuratorami tej wystawy są artyści. Myślę, że to jest ważne. To jest duet artystyczny Ruf Anderwald i Leonarda Gronda, austriackich artystów, których ten wątek niestabilności zafascynował. Oni przez 2 lata prowadzili badania we współpracy z uniwersytetami, z Akademią Sztuk Pięknych. Badania i na bazie takiej medycznej, tak, co się dzieje z naszym błędnikiem, kiedy tracimy równowagę. Ale też badania badania filozoficzne, kulturowe. I teraz efektem tych badań w gruncie rzeczy jest wystawa. My jeszcze w Zamku Ujazdowskim zorganizowaliśmy konferencję naukową, zapraszając filozofów do tego, żeby też się skonfrontowali z tym tematem. I to było bardzo ciekawe, co oni mówili i w jaki sposób wydobywali jeszcze mocniej te wątki, które niesie ze sobą wystawa. Ona nie niesie ze sobą wcale bynajmniej takiego przesłania, słuchajcie, świat się wali, pali, idziemy się bawić, niestabilność jest fajna. Myślę, że gorsze przesłanie, ale to za chwilkę. Natomiast myślę, że ona raczej próbuje nam dawać narzędzia, artystyczne narzędzia oczywiście, więc one mają wszystkie swoje jakby zalety i wady pewnej ograniczoności, tak? Jaką niesie ze sobą metafora, jaką jest dzieło, że ta wystawa raczej chce powiedzieć, słuchajcie, to jest taki moment pewnego zawirowania czy kryzysu współczesności, w którym się znajdujemy. Zobaczmy, jak możemy rozpoznać to, co się dzieje i zobaczmy, jak możemy na to spojrzeć pozytywnie, nauczyć się czegoś. Ja myślę, że jakbyśmy przeanalizowali wynalazki naukowe, historię filozofii czy historię sztuki. Myślę, że wszystkie te przełomowe dzieła, czy przełomowe wynalazki miały miejsce w momentach właśnie takiego, nie wiem, rozchwiania, jakiegoś kryzysu, jakiejś wątpliwości, czy na pewno tak jest, a może to mogłoby działać inaczej. Trochę o tym ta wystawa też jest. Tak, tylko tu są dwa słowa używane do opisu tej sytuacji, które, przyznam, niepokoją mnie, bo jest tu słowo zasób. Niestabilność jest zasobem i niestabilność jest rozważana z punktu widzenia produktywności. I to są takie słowa z języka biznesu, z takiego dyskursu ekonomicznego, które wprowadzają do tego podejście instrumentalne. Czyli ktoś mógłby sobie myśleć tak, zdestabilizujmy, nie zatrudniajmy ludzi na przykład na umowy, tylko dajmy im umowy czasowe, trzymajmy ich na krótkiej smyczy, to dopiero wtedy uwolnimy ich twórczy potencjał. I zobaczyłem w tym jakiś rodzaj takiej retoryki, która ma gloryfikować coś, co być może niekoniecznie jest dla wszystkich ludzi dobre. Też pytanie o tych artystów. Powiedziała pani, że w ramach kilkuletniego projektu prowadzili badania, a więc mieli sytuację stabilną, tak? Czyli mieli ramy, w których mogli sobie spokojnie badać niestabilność. Co by było, gdyby tej stabilności nie mieli? Czy stworzyliby taką wystawę, prawda? Nie, pani profesor, czy pani uważa, że niestabilność jest czymś atrakcyjnym? Nie, to chyba nie można tym słowem określić, ale wydaje mi się, że tutaj gdzieś na dnie takie freudowskie przesłanie istnieje. Istnieje mianowicie, że trzeba przepracować tą swoją traumę, czyli to, co nas destabilizuje, żeby stworzyć nową jakość. Ale jednak dąży się do stabilności, prawda? Tak, ale dąży się do stabilności. Niemniej według Freuda przynajmniej, ta nie ma twórczości bez tego. Więc to nie znaczy, że wszyscy muszą przechodzić jakieś głębokie kryzysy i głębokie traumy, bo każdy z nas... Jak mają za spokojne życie, powinni troszkę zdestabilizować. Nie, to chyba nie tak u Freuda istnieje. Raczej tam jest powiedziane, że każdy z nas przeszedł tą traumę narodzin. I to już jest ta czarna dziura, w którą mogą się wpaść wszystkie nasze codzienne doświadczenia i nas zdestabilizować. Jeżeli ta czarna dziura się powiększa, prawda, a nie pomniejsza, no to wtedy rzeczywiście ta destabilizacja jest duża i może to doprowadzić do poważnego kryzysu. Ale kiedy artysta jest w stanie przepracować te drobne zahamowania, znaczy nie tyle zachamowania, co zachwiania stabilnością, to rzeczywiście rodzą się wtedy dzieła wielkie. I tutaj się zgadzam z panią, że sytuacja pewnego napięcia zewnętrznego, czyli właśnie tego rozchwiania zewnętrznego, co powoduje napięcie, da? Bo są jakieś tarcia, bo coś pęka, bo jakaś granica się łamie, bo jest wojna, prawda? To takie, takie momenty są zdecydowanie momentami przyspieszenia i intelektualnego, i społecznego, i gospodarczego. No, na przykład po rewolucji październikowej, czasy NEP-u, to były czasy rozkwitu sztuki. Wtedy tworzył Eisenstein, Dziga Wiertow, no bardzo wielu właśnie takich artystów, którzy poszerzyli język sztuki. Tylko pytanie, gdzie ustawić to miejsce pomiędzy takim destrukcyjnym wpływem niestabilności, chaosem, a tą, jak tu się to nazywa w ramach tego opisu, produktywnością. Czyli jaka skala fala niepewności jest potrzebna, niestabilności, żeby to było już produktywne, twórcze, a jeszcze właśnie niedestrukcyjne. Gdzie znaleźć ten odpowiedni punkt wyważenia pomiędzy dwoma biegunami? To chyba jest niemożliwe, żeby znaleźć taki punkt. I wydaje mi się, że to jest ewolucja, że ta stabilność w XIX wieku, powiedzmy, była destabilizowana też przez różne wydarzenia, ale to były wydarzenia, które pewnie na nas by nie zrobiły już takiego wielkiego wrażenia. Chociaż pewnie te czasy Belle Époque, jakby to takie nagle się skończyło, tak. Coś, co było znane od kilkudziesięciu lat, może nawet na nas by zrobiło, tylko że my już nie znamy takiej stabilności, jaka wtedy została naruszona. Tak. Ja myślę trochę tak, że ta wystawa, można tak zaryzykować taką myśl, że ona w pewnym sensie gloryfikuje niestabilność. Pokazuje ją jako coś zdecydowanie pozytywnego i być może pomija ten element, który jednak jest niezbędny do twórczości, żeby ten artysta miał jakieś podstawy. No wszak panie obie pracują w instytucjach, tak? Mają jakąś minimalną stabilność. Co by było, gdyby tego nie było? Artyści wszak też dążą, żeby mieć jakieś rezydentury, robić projekty, żeby przynajmniej przez jakiś czas nie martwić się o sprawy egzystencjalne i móc się skoncentrować. Natomiast jak takiej elementarnej stabilności nie mają, to również i artyści często po prostu zajmują się sprawami bytowymi, tak? Nie mają szans tworzyć. Tak, zgadzam się i w ogóle sytuacja chociażby w Polsce artystów jest najzwyczajniej w świecie trudna. Brak uregulowań, wciąż brak uregulowań prawnych, które pozwalałoby im na tę właśnie minimalną życiową stabilność. Już nie mówimy o emeryturze, ale tak, choćby taką emeryturę bieżącą. Czy ubezpieczenie zdrowotne chociażby, tak? Czy nawet to mieć tą podstawową stabilność, żeby zawsze co miesiąc mieć z czego zapłacić za czynsz. Więc oczywiście to są te momenty, w których artystom trudno równowagować złapać i zgadzam się, że autorzy tego projektu oni dostali grant. Oni ją mieli, tak? Oni mieli. Oni dostali po prostu grant ze swojego Ministerstwa Kultury na to, żeby w stabilnych warunkach badać niestabilność. Natomiast myślę, że ten kryzys czy niestabilność, o której mówimy, to jest pewien moment taki cykliczny, który czy w życiu każdego człowieka się pojawia co jakiś czas. Nie ma takiej możliwości, żebyśmy doszli do jakiejś jednej docelowej stabilności. Historia pokazuje, że życie polityczne, różne sojusze europejskie czy nieeuropejskie, one się tworzyły i rozpadały zgodnie z dyktatami ekonomii czy innymi jeszcze czynnikami, że zawsze ten, można powiedzieć, pewien rytm wzrostu, dojścia do sytuacji kryzysowej i rozpadu, z którego później można wyjść albo twórczo, albo terapeutycznie, właśnie tak jak pani profesor też mówiła o tym momencie jakby wychodzenia z traumy, taki moment terapeutyczny, po to, żeby dojść do jakiegoś innego punktu startowego, z którego znowu ma się wzrost, znowu dochodzi się do kryzysu. Jest taka teoria na ten temat, teoria dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego, który właśnie opisuje procesualnie to, że mamy integrację na niskim poziomie, to się dezintegruje, integruje się jakoś wyżej, lepiej, potem znowu musi się zdezintegrować, żeby osiągnąć bardziej dojrzałą fazę. Ale to jest trochę takie teza, antyteza i synteza. Tak, marksistowskiej trochę jest. Dialektyka. I to zresztą taka dialektyka też w pewnym momencie pada we wstępie, że jest pierwsza faza. To jest, że wystawa została podzielona na trzy obszary. Jeden poświęcony świadomej lub podświadomej ekspansji doświadczeń poprzez utratę równowagi do wewnątrz. Drugi dotyczący przeprawiającego o zawrót głowy, meandrowania i niepewnej stabilności, czyli jakby poprzez. I trzeci badający siłę wyobraźni pozwalającej na twórcze wyprodukowanie nowej idei bądź perspektywy na zewnątrz. Czyli też mamy ten taki trójpodział, prawda? Ale tego... to chyba z Lukrecjusza, nie z Marksa tutaj było. No akurat tu jest Lukrecjusza, tylko że u Lukrecjusza nie ma tezy, antytezy i syntezy, a tu się jednak to rysuje. Mówimy o tym, czy niestabilność jest źródłem kreatywności, czy też jest źródłem stresu. Kiedy przygotowałem się do audycji, przypomniała mi się taka rzecz wyczytana kiedyś w gazecie, że w Chinach jest tak, że pisarz ma etat. Że są normalnie tak jak urzędnicy, pisarze na etacie, mają sobie pisać jakieś tam powieści, piszą i oczywiście mogą napisać powieść antyrządową na przykład, ale to, że mają etat, powoduje, że trzy razy się zastanowią, ponieważ mają coś do stracenia. I może gdyby tych etatów nie mieli, pisaliby powieści, nie wiem, bardziej krytyczne wobec świata, bardziej interesujące. Tylko teraz, jeżeli mówimy o wystawie w Zamku Ujazdowskim, jako los każdego człowieka, to taka niestabilność wydaje mi się czymś jednak bardzo niekomfortowym. To znaczy jej hipotetyczna produktywność wydaje mi się mitem, ponieważ w większości typów prac raczej stabilność daje dobre efekty. I jeżeli każdy człowiek ma funkcjonować tak jak artysta, że cały czas buja się, unosi na fali i może spaść, jak linoskoczek z liny, to chyba jednak nie jest to do końca dobre. I właśnie korporacje, biznes wykorzystują często tę niestabilność, żeby wycisnąć z ludzi więcej tej produktywności. I zastanawiałem się, na ile ta wystawa w gruncie rzeczy nie prezentuje takiej ideologii, która waloryzuje niestabilność, pokazuje ją jako coś cennego, z czego ludzie mają się cieszyć, podczas gdy w moim odczuciu większość ludzi jednak dąży do jakiejś stabilności, do jakiegoś ładu i szuka tego ładu, czy to w obszarze ekonomii, czy religii, czy jakichś innych aktywności, ale raczej wydaje mi się, że dzisiejszy człowiek dąży do stabilności i wmawianie mu, że ta niestabilność jest taka ciekawa, bo kreatywna, jest rodzajem takiej, no właśnie, ideologii kapitalizmu. Tak odebrałem trochę też tę wystawę. A to ja tutaj muszę zaprotestować, bo ideologia kapitalizmu jest wskazywana na tej wystawie przez kilka prac jako właśnie jedno ze źródeł, i to bardzo negatywnych źródeł właśnie tego stanu rozchwiania, chociażby ekonomicznego, w którym znaleźliśmy się globalnie, tak? I to jest chociażby praca duńskiej grupy Superflex, która pokazuje 4 z 12 stworzonych przez nich modeli architektonicznych największych takich ikonicznych siedzib światowych banków. I oni z tych modeli architektonicznych zrobili donicę. Znaczy, w środku jest miejsce na to, żeby nasypać ziemi i zasadzić kaktusy. Natomiast te kaktusy, które oni zasadzili w tychże bankowych donicach, są bardzo specyficzne, bo to są kaktusy, które wydzielają substancje halucynogenne, czy truciznę. Także ten komentarz jest tutaj jakby bardzo mocny, bardzo jasny. On się pojawia prawie, że na końcu wystawy i on tym samym trochę zamyka tę drogę, którą można by ewentualnie pójść. Czyli tę drogę myślenia, że właśnie niestabilność jest czymś świetnym, dobrym i stawiamy stan równości, czy taką jakąś, nie wiem, afirmację, tak? No ale ta wystawa kusi, ona mówi, zobacz, jaka niestabilność może być atrakcyjna, pobujaj się na huśtawce, otwórz się na nowe myśli, bądź kreatywny, bądź twórczy. Jak jesteś takim nudziarzem, że chcesz, żeby było stabilnie, żeby była rutyna, żeby była statyka, żeby była nuda, to po prostu jesteś nic nie wart, tak? Szukaj niestabilności, bo ona jest czymś cennym. Ja bardziej odbieram ją tak, jeszcze tylko powiem jedno zdanie, tak tę wystawę i przekaz jednak tych prac, że znaczy po pierwsze słyszymy ten głos, jak pani profesor mówiła, Józefa Robakowskiego unoszący się nad większością wystawy Oj, boli mnie noga. Tak. Czyli no, jest tak niestabilnie, jest tak nierównoważnie, że aż boli mnie noga. To nie jest przyjemny stan. A z drugiej strony raczej w moim odbiorze, w moim przekonaniu ta wystawa stara się powiedzieć, straciliśmy równowagę. Wszyscy w tym świecie na moment, mamy nadzieję, że na moment, straciliśmy równowagę. Przepraszam. Natomiast... Ale czy wszyscy? A może właśnie nie wszyscy? Może niektórzy są stabilni w swoich przekonaniach, poglądach? Może to jest pewien mit takiej totalnej destabilizacji świata? Może w gruncie rzeczy dotyczy to jakiejś małej grupy rozchwianej, która projektuje swój niepokój na całą populację? W każdym razie ta wystawa, trudno mi tutaj taką bardzo globalną tezę... Ale pani mówi wszyscy, czyli stawia pani taką tezę? No, wszyscy w tym sensie, że jeżeli świat wokół nas się zmienia, to zawsze, każdy z nas, chociaż przez chwilę dozna tego jakby poczucia niestabilności. Jeżeli na przykład, wracając do tej kategorii ekonomicznej, zmieniają się czy szaleją światowe rynki, czy polityka banków spowodowała wielki krach finansowy kilka lat temu, to skutki tego w jakiś sposób mniejszy czy większy odczuwamy wszyscy. To jest chociażby to, i ta wystawa raczej próbuje powiedzieć, odwołując się też do tej metafory linoskoczka, która się tutaj kilkukrotnie pojawiła. Na tej wystawie jest taka praca brytyjskiej artystki Katrin Yass, która pokazuje autentyczną sytuację spaceru po linie brytyjskiego linoskoczka, który spacerował kilka lat temu między wieżowcami w Glasgow na wysokości 90 metrów nad ziemią. Pokazujemy tam wiatr, który wieje, on się chwieje, ale idzie dalej. Co mówią prawa fizyki w takich sytuacjach, że im bardziej się zachwiejesz w trakcie takiego spaceru po linie, tym bardziej musisz pewnie iść do przodu. Raczej ta wystawa w pewnej sytuacji, to jest oczywiście pewna hipoteza, tak, że to jest sytuacja, ta utrata równowagi, która dotyczy naszych zmieniających się czasów. I ona pokazuje, idziesz po linie, chwiejesz się, idź dalej. Jeśli mowa jest o tej pracy przejścia na linię pomiędzy wieżowcami, to chciałam tu przywołać pracę, która była pokazywana w tym roku na Biennale w Wenecji, artystki, która się nazywa Taus Makaczewa i nazywało się to Tightrope i przedstawiało dwie skały. To był duży film wideo, czy tam projekcja wideo. Dwie skały, pomiędzy nimi głęboka rozpadlina na powiedzmy kilkanaście metrów, pomiędzy tymi skałami rozpięta lina i po tej linie przechodzi mężczyzna, który z jednej skały na drugą skałę przenosi dzieła sztuki. Obrazy stare, nowe, nowoczesne, tradycyjne i tak dalej. Ale one mu pomagają przejść, czy raczej są balastem? Raz czyni z nich rodzaj balastu, znaczy takiego właśnie balansu, tak, ale z innym razem musi bardzo się starać, żeby... Z nimi nie spaść w dół. Tak, to bardzo ciekawa metafora. Jest to bardzo ciekawa metafora, która odnosi się do sztuki samej. I tutaj właśnie zawracam do tego, co pan powiedział na temat tej wystawy, czy ona niesie to przesłanie, które trafia do współczesnego człowieka, który nie jest artystą, ale pracuje w sklepie, w korporacji czy gdzieś. No i niestety ta pana uwaga niesie dość smutny wniosek, mianowicie, że sztuka znowu rozmija się z odbiorcą. No, może akurat... Że może ta sztuka nie jest dla wszystkich, że sztuka współczesna no, mija się właśnie z tym codziennym życiem. I to jest do przemyślenia. Pytanie, czy nie jest, bo tutaj pani dyrektor powiedziała o tym, że trzeba iść do przodu, tak? Iść pewnie w sytuacji rozchwiania. Sobie wynotowałem taką myśl, która tu była w opisie wystawy, że w sytuacji rozchwiania tylko dalszy ruch umożliwia odzyskanie minimalnego panowania nad sytuacją. Czyli można by znaleźć tutaj też taką tezę. Jeżeli czujesz, że twój świat, twoje życie jest niestabilne, musisz wytyczyć sobie jasny kierunek. To jest trochę tak jak z rowerem, prawda? Ten paradoks roweru. Im szybciej jedziemy, tym bardziej stabilnie. Rower, który jedzie za wolno, może się przewrócić, ale przy pewnej prędkości może brać zakręty pod kątem i utrzymać właśnie stabilność w ruchu. To jest taki paradoks, który przeżywamy wszyscy jeżdżący, jeżeli ktoś jeździ na rowerze. Na wystawie jest zresztą świetna praca, fotografia przedstawiająca dwóch Chińczyków, w każdym razie mieszkańców Azji, którzy jadą na rowerach i prowadzą drugi rower. Czyli ta równowaga jest dwukrotnie jakby zachwiana. Te rowery tutaj jeszcze utrudniają. Nie wiadomo, czy się podpierają tym drugim rowerem, czy pod wpływem tego drugiego mogą się jeszcze bardziej przewrócić. I to jest właśnie to ilustracja do tych słów, które pan powiedział. Ale ja myślę, że to nie jest tak, że ta wystawa gloryfikuje brak równowagi. Nie. Mi się wydaje, że tam niektóre prace są dowcipne i raczej każą spojrzeć z pewnym przymrużeniem oka na stan pewnego rozchwiania, bo jak ktoś wisi na drzewie, nad rzeczką, to wiadomo, że spadnie i będzie śmiesznie. No. Ale czekamy na ten moment. Myślę, może się utrzyma. No tak? Może spada. Albo ten, kiedy wiatr go przechyla i tak myślimy, no zaraz upadnie. I w końcu upada, czyli myślimy, tak, właśnie tak miało być. Jest to z przymrużeniem oka pewnym pokazaniem, tylko że jest to stara praca, więc to może w latach... Chociaż losy tego artysty nie są z przymrużeniem oka, bo jeżeli rzeczywiście wypłynął łódeczką i los los zapomniał, nie wiadomo, co się stało. Oglądając tę pracę, tego nie wiemy, nie musimy tego wiedzieć, prawda? Oglądając pracę. No więc... ale widzimy moment, kiedy on się przewraca i teraz pytanie, czy to dobrze, że on się przewrócił? Bo ja dlaczego mówię o tym, że odebrałem to jako apel o to, żeby być niestabilnym? Tam było takie też zdanie, znowu cytat. Dopóki się kurczowo trzymamy tego, czego się trzymamy, będziemy jedynie reprodukować status quo. Czyli można to odebrać jako taką argumentację, że stabilność jest niedobra, bo stabilność nie jest rozwojem, tak? Jest stagnacją, jest jakąś martwotą. I ja wyczytałem z tego taki komunikat, że oto warto naruszyć stabilność, bo ta stabilność może być źródłem jakiegoś rozwoju. W tym sensie tak, w tym sensie, o którym pan mówi, myślę, że tak, bo tak jak mówię, no nic nie jest jak stabilne i pewne. Czas płynie, pogoda się zmienia, nie wiem, może jak wyjdę z tego studia za 15 minut, to okaże się, że nagle mamy zawieruchę i zamiast być za kilka minut w domu samochodem, będę za pół godziny, bo będę musiała go skrobać, zdenerwuję się. Albo wyjdą kibice z meczu, albo prawda? Albo wyjdą kibice z meczu. Także myślę, że raczej ta wystawa pomaga nam wieloma, poprzez wiele tych prac, przełamać lęk przed tym, co nieuchronne, czyli przed tym, że świat wokół nas się zmienia. Czy tego chcemy, czy nie? Że wszystko płynie, wszystko się rusza. My się starzejemy. Chorujemy. Nie, dlaczego? Nie starzejemy się wcale. Obronę wystawy, bo pan cytuje słowa z katalogu, z tych dwóch tekstów, które tam są. Jednak wystawę należy oglądać bez tego tekstu. Zgoda, ale to jest pewna ideologia, to jest próba eksplikacji tych prac. Ale prace plastyczne odbieramy znacznie bardziej emocjonalnie i szerzej niż to, co jest napisane. Prawda? No to odbiór jest raczej przeżyciem dyskomfortu, niestabilności, ten pokój z geometrycznymi, takimi oszukującymi trochę oko ornamentami, zostawia raczej takie poczucie niepokoju. Chce się z niego wyjść, żeby nie tyle myśli się, och, jakie to twórcze. Huśtawka natomiast, ja się huśtałem z 15 minut, tak mi się podobało. Bo to jest właśnie to, ten niepokój można oswoić i o tym raczej w moim przekonaniu, w moim odbiorze jest ta wystawa. Ona nam pokazuje, słuchajcie, nie bójcie się, są różne narzędzia wyjścia. Ironia, dystans, dowcip, bo takie prace, jak pani profesor zwróciła uwagę, też na tej wystawie są sztuka, kultura, kreatywność, czy choćby ta huśtawka, która daje nam koniec końców uczucie przyjemności, prawda? Jeśli mogę jeszcze na samo zakończenie, to chciałam o jednej pracy, której tu niestety nie ma, ale bardzo jest ona dobra i fantastycznie do tej wystawy pasowała. To była praca Zbigniewa Rybczyńskiego, zrobiona zaraz po wyjeździe jego z Polski. To się nazywało Mein Fenster i nakręcił to w Wiedniu w 1979 roku. I był to fragment ściany, na tle tej ściany stał telewizor i klatka z papugą i butelka z wodą. I wszystko, w telewizorze speaker czytał wiadomości, głównie o Związku Radzieckim, po niemiecku. I to wszystko, ten telewizor, ta klatka i ta woda w butelce, to wszystko się powoli odwraca i się odwraca w końcu o 360 stopni, a ściana stoi. Czyli, że są jakieś fundamenty, są jakieś może wartości. Punkty oparcia. To też można zobaczyć. Ale ta praca jest pesymistyczna. Że to jest, no, wydaje mi się, że to jest rodzaj takiego... Że natura jest obojętna na tę niestabilność. Że takiego jakiegoś klaustrofobicznego też, bo to jest taka przestrzeń zamknięta, takiej trochę, takiego szaleństwa, takiego właśnie... braku wyjścia. A może puentą jest co innego i myślę, że tu ten film Gangster Backstage, to wideo daje taką odpowiedź, bo jeden z tych gangsterów, który mówi, że on może, że właśnie jego życie jest niestabilne, może w każdej chwili zginąć i pytany o to, jakby to miało wyglądać, to on chce zginąć w jakiś sposób heroiczny, że on coś zrobił dobrego i zostaje zastrzelony, ale wszyscy pamiętają, że uratował dziecko, tak? Czyli on by chciał w tej wieczności istnieć, żeby był upamiętniony jakimś dobrym czynem, czyli nawet u tych ludzi przeżywających niestabilność jest jakaś potrzeba może ładu takiego świata wartości, który w ostatecznym rozrachunku pozwoli im poradzić sobie z tą niestabilnością, a my w sytuacji stabilnej, to znaczy ram czasowych, musimy niestety kończyć naszą rozmowę. Moimi Państwa gośćmi byli pani profesor Joanna Sosnowska z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Dziękuję bardzo, do widzenia Państwu. I pani Małgorzata Ludwisiak, dyrektorka Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Dziękuję bardzo i zapraszam do wystawy. Ja dziękuję Państwu za uwagę i teraz posłuchajmy jeszcze muzyki z czasów, kiedy było niestabilnie, a więc być może twórczo i kreatywnie. Dziękuję. Dobranoc.